نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چھٹے پارے کا رکوع نمبر 12 ہے، آیت نمبر 51 سے 56 تک. پارا نمبر 6، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 51-56. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. لا تتخذو، نہ تم بناؤ. اليهودا، یہود کو. والنصارا، اور نصارا کو. اولیاء، دوست. بعدهم، ان میں سے بعض. اولیاء دوست ہیں. بعدن، بعض کے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی دوست بنائے گا ان کو. مِنْكُمْ، تم میں سے. فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ. مِنْهُمْ، انہی میں سے ہے. إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی. لا يهدي، نہیں ہدایت دیتا. القوم الظالمين، قوم کو جو ظالم ہے. فتر الذين، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو. في قلوبهم، جن کے دلوں میں. مرضٌ، بیماری ہے. یسارعون، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں. فیہم، ان میں. یقولون، وہ کہتے ہیں. نخشہ، ہم ڈرتے ہیں. ان تصیبنا، کہ پہنچے گی ہم کو. دائرتن، کوئی مصیبت یا گردش. فعسى اللہ، تو امید ہے کہ اللہ. ان یاتیا، کہ لے آئے. بالفتح، فتح کو. او امرم، یا کوئی حکم یا فیصلہ. من عندہ، اپنی طرف سے. فیصبحوا، پھر وہ ہو جائیں. علی ما اسروا، اوپر اس کے جو انہوں نے چھپایا. فی انفسہم، اپنے نفسوں میں. نادمین، ندامت اٹھانے والے. ویقول الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ. آمنو، جو ایمان لائے. اہا اولائی، کیا یہ ہیں؟ چاہیں تو آپ اس کے آگے ایک کوئسچن مارک لکھ لیں تاکہ آپ کو ترجمہ زیادہ اچھا یاد ہو. الذین، وہ لوگ. اقسموا، جنہوں نے قسمیں کھائیں. باللہ، اللہ کی. جہد ایمانہم، پکی قسمیں اپنی. إنهم بے شک وہ لمعاكم البتہ تمہارے ساتھ ہیں حابطت ضائع ہو گئے آمالهم ان کے اعمال فأصبحوا تو وہ ہو گئے خاسرین خسارہ پانے والے یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو من یرتد جو کوئی پھر جائے گا یعنی مرتد ہو جائے گا منکم تم میں سے ان دینی ہی اپنے دین سے فسوف تو ان قریب یأتی اللہ لے آئے گا اللہ بقوم ایک قوم یحبہم وہ محبت کرے گا ان سے ویحبونہ اور وہ محبت کریں گے اس سے اذلتن زیادہ متواضع ہوں گے یعنی نرم ہوں گے علی المؤمنین مومنوں پر اعزتن زبردست یعنی شدید یا عزت والے علی الکافرین کافروں پر یجاہدون وہ جہاد کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ولا یخافون اور نہیں وہ ڈریں گے لومت لائم ملامت سے ملامت کرنے والے کی ذالک یہ فضل اللہ ہی فضل ہے اللہ کا یؤتی ہی وہ دیتا ہے اس کو من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالی واسع وسعت والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے انما بے شک ولیکم اللہ تمہارا دوست اللہ ہے ورسولہ اور اس کا رسول والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں الذین یہ وہ لوگ ہیں یقیمون جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز ویؤتون اور وہ دیتے ہیں الزکاۃ زکات وہم راکعون اور وہ رکوع کرنے والے ہیں ومن یتولی اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے والذین آمنوا اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے فإن تو بے شک حزب اللہ گروہ اللہ کا ہی هم الغالبون وہ ہے جو غالب آنے والے ہیں بس جی.